gamle minde, og hun kom til København i fjor. Sikke hendes øjne kunne skinne, hendes tænder var som perlemor. Hun var slank og rank, og jeg vil antage, cirka 20 tommer i figur. Og jeg gik på livet med Amanda, hver en gang hun havde udgangstur. Og jeg gik på livet med Amanda, hver en gang hun havde udgangstur. Skæbnen kommer, når man mindst den venter. Hør nu bare, hvad der er mig hen. Sidste søndag traf vi en bekendte, og Amanda sagde, han var student. Med et smil tog han sin hat galant af, og Amanda smilede igen. Og så præsenterede Amanda mig studenten som en barndomsven. Og så præsenterede Amanda mig studenten som en barndomsven. Og vi fulgte sig til Esplanaden, der var lummer varm den formiddag. Og ved pavillonen spurgte raden, om vi skulle et lille bæger tage. Og der just der var en tom veranda, og som sagt det var et herligt vejr, blev vi herre enige med Amanda om at tage en lille genstand der. Blev vi herre enige med Amanda om at tage en lille genstand der. Efterhånden fik vi noget at drikke. Jeg kan ikke huske hvad vi fik, men jeg husker godt at jeg fik hække og gik uden for et øjeblik. Men da jeg kom ind igen, jeg fandt dig, der var ganske tomt ved vores bord. Der var ikke skyggen af Amanda, af studenten heller ikke spor. Der var ikke skyggen af Amanda, af studenten heller ikke spor. Ak, nu er min lykke stjerne dalet, barnet er en medicinstudent. Han er på kommunehospitalet, og derinde er jeg ikke kendt. Derfor spørger jeg, tror de det er sandt, at læger over kød og blod har ret. Når engang jeg finder min Amanda, er hun kaskelavet til skelet. Når engang jeg finder min Amanda, er hun kaskelavet til skelet.